aşağıdan. Gelen hanım oynasın aşağıdan. Gelen hanım oynasın. Keklik kebabını da yiyen duymasın. Keklik kebabını da yiyen duymasın. Beni yardan ayıranlar olmasın. Beni ayıranlar olmasın. Sekiver ayarım, sekiver kaba minder üstüne. Mavili yazma mor kadifenin üstüne. Sekiver ayarım, sekiver kaba minder üstüne. Mavili yazma mor kadifenin üstüne. Yurdum var yeşil de meşil çanakta. Yurdum var yeşil de meşil çanakta. Benleri var gerdanda yanakta. Benleri var gerdanda yanakta. Benim yârim şu karşıki konakta. Benim yârim şu karşıki konakta. Sekiver ayarım, sekiver kabamı.